sa dibdib ng ibigin kita. Kahit na batid ko na mayroon kang iba, pag-ibig ko'y ikaw pa rin sinta. Kay pait ng aking nadama, ng aking lunukin ang hiya ko sinta.